महाभारत वन पर्व अर्जुनाभिगमन पर्व द्वादशोध्याय अर्जुन और द्रौपदी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। द्रौपदी का भगवान श्री कृष्ण से अपने प्रति किए गए अपमान और दुख का वर्णन और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन एवं धृष्टद्युम्न का उसे आश्वासन देना। वैशंपायन उवाच भोजा प्रव्रजता श्रुत्वा वृष्णयश्चान्धकैः पांडवान् दुःखतं तप्तान् समाजग्मुर्महाबले। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब भोज वृष्णि और अंधक वंश के वीरों ने सुना कि पांडव अत्यंत दुख से संतप्त हो राजधानी से निकलकर चले गए, तब वे उनसे मिलने के लिए महान वन में गए। पांचालस्य चदायादो धृष्टकेतुश्च चेदिपः केकयाश्च महावीर्या भ्रातरो लोकविश्रुताः वने द्रष्टुं ययो पार्थान् क्रोधामर्ष समन्विताः गर्हयन्तो धातराष्ट्राहं किं कुर्म इति चाब्रुवन्। पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न चेदिराज धृष्टकेतु तथा महापराक्रमी लोकविख्यात केकय राजकुमार सभी भाई क्रोध और अमर्ष में भरकर धृतराष्ट्र पुत्रों की निंदा करते हुए कुंती कुमारों से मिलने के लिए वन में गए और आपस में इस प्रकार कहने लगे, हमें क्या करना चाहिए। वासुदेवं पुरस्कृत्य सर्वे ते क्षत्रियर्षभाः परिवार्योऽहं पवीवीशुर धर्मराजं युधिष्ठिरम् अभिवाद्य कुरुश्रेष्ठं विषण्णः केशवो ब्रवीन्। भगवान श्री कृष्ण को आगे करके वे सभी क्षत्रिय शिरोमणि धर्मराज युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर कर बैठे। उस समय भगवान श्री कृष्ण विषादग्रस्त हो कुरुप्रवर युधिष्ठिर को नमस्कार करके इस प्रकार बोले, वासुदेव उवाच दुर्योधनस्य कर्णस्य शकुनेश्च दुरात्मनः दुःशासन चतुर्थानां भूमि पास्यति शोणितम्। श्री कृष्ण ने कहा, राजाओं, जान पड़ता है यह पृथ्वी दुर्योधन कर्ण दुरात्मा शकुनी और चौथे दुशासन इन सबके रक्त का पान करेगी। एतान् निहत्य समरे ये च तस्य पदानुगाः तांश्च सर्वान् विनिर्जित्य सहितान् सनराधिपान् ततः सर्वे विसिञ्चामो धर्मराजं युधिष्ठिरं निकृत्योपचरन् वध्य एष धर्म सनातनः। युद्ध में इनको और इनके सब सेवकों को अन्य राजाओं सहित परास्त करके हम सब लोग धर्मराज युधिष्ठिर को पुनः चक्रवर्ती नरेश के पद पर अभिषिक्त करें। जो दूसरे के साथ छल कपट अथवा धोखा करके सुख भोग रहा हो उसे मार डालना चाहिए, यह सनातन धर्म है। वैशंपायन उवाच पार्थानामभिसंगेण तथा क्रुद्धं जनार्दनम् अर्जुन समयामास दिदक्षन्तम् इव प्रजा संक्रुद्धं केशवं दृष्ट्वा पूर्वदेहेश फाल्गुनः कीर्तयामास कर्माणि सत्यकीर्ते महात्मनः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती पुत्रों के अपमान से भगवान श्री कृष्ण ऐसे कुपित हो उठे मानो वे समस्त प्रजा को जलाकर भस्म कर देंगे। उन्हें इस प्रकार क्रोध करते देख अर्जुन ने उन्हें शांत किया और उन सत्यकृति महात्मा द्वारा पूर्व शरीरों में किए हुए कर्मों का कीर्तन आरंभ किया। पुरुषस्या प्रमेयस्य सत्यस्या मित तेजस प्रजापति पतिर्विष्णो लोकनाथस्य धीमतः। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी अप्रमेय सत्य स्वरूप अमित तेजस्वी प्रजापतियों के भी पति संपूर्ण लोकों के रक्षक तथा परम बुद्धिमान श्री विष्णु ही हैं। अर्जुन ने उनके इस प्रकार स्तुति की। अर्जुन उवाच दस वर्ष सहस्राणि यत्र सायं गृहो मुनिः व्यचरस्त्वं पुरा कृष्ण पर्वते गंधमादले। अर्जुन बोले, श्री कृष्ण, पूर्व काल में गंधमादन पर्वत पर आपने यत्र सायं गृह मुनि के रूप में 10,000 वर्षों तक विचरण किया है, अर्थात नारायण ऋषि के रूप में निवास किया है। यत्र सायं गृह मुनि वे होते हैं जो जहाँ सायंकाल हो जाता है वहीं घर की तरह रात भर निवास करते हैं। दस वर्ष सहस्राणि दस वर्ष शतानि च पुष्करे स्वस कृष्ण तमपो भक्षयन् पुरा। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण पूर्व काल में कभी इस धराधाम में अवतीर्ण हो अपने 11,000 वर्षों तक केवल जल पीकर रहते हुए पुष्कर तीर्थ में निवास किया है। ऊर्ध्वबाहु विशालायां भद्रयां मधुसूदन अतिष्ठ एक पादेन वायु भक्ष शतम समाह। मधुसूदन, आप विशालापुरी के भद्रिकाश्रम में दोनों भुजाएं ऊपर उठाए केवल वायु का आहार करते हुए 100 वर्षों तक एक पैर से खड़े रहे हैं। अवकृष्टोत्तरा संग कृतोधम निसंततः आसी कृष्ण सरस्वत्याम सत्रे द्वादश वार्षिके। कृष्ण, आप सरस्वती नदी के तट पर उत्तरीय वस्त्र तक का त्याग करके द्वादश वार्षिक यज्ञ करते समय तक शरीर से अत्यंत दुर्बल हो गए थे। आपके सारे शरीर में फैली हुई नस नालियां स्पष्ट दिखाई देती थी। प्रभा समप्यथा साध्य तीर्थम पुण्यजनोचितम तथा कृष्ण महातेजा दिव्यम वर्ष सहस्रकम अतिष्ठ तमथैकेन पादेन निमस्थितः लोक प्रवृत्ति हेतु स्वमिति व्यासो महाब्रवी। गोविंद, आप पुण्यात्मा पुरुषों के निवास योग्य प्रभास तीर्थ में जाकर लोगों को तप में प्रवृत्त करने के लिए शौच संतोष आदि नियमों में स्थित हो महातेजस्वी स्वरूप से 1,000 दिव्य वर्षों तक एक ही पैर से खड़े रहे, ये सब बातें मुझसे श्री व्यास जी ने बताई है। क्षेत्रज्ञ सर्वभूतानाम आदिरंतस्य केशव निधानम तपसाम कृष्ण यज्ञस्त्वम च सनातनः। केशव, आप क्षेत्रज्ञ सबके आत्मा संपूर्ण भूतों के आदि और अंत तपस्या के अधिष्ठान यज्ञ और सनातन पुरुष हैं। निहत्य नरकम भौमम आहित्य मणिकुंडले प्रथमोत्पतितम कृष्ण मेध्यम स्वम अवाश्रिज। आप भूमिपुत्र नरकासुर को मारकर अदिति के दोनों मणिमय कुंडलों को ले आए थे एवं आपने ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न होने वाले यज्ञ के उपयुक्त घोड़े की रचना की थी। कृत्वा तत्कर्म लोकानां ऋषभ सर्वलोकजित अवधीस्त्वं रणे सर्वान् समेतान् दैत्यदानवान्। संपूर्ण लोकों पर विजय पाने वाले आप लोकेश्वर प्रभु ने वह कर्म करके सामना करने के लिए आए हुए समस्त दैत्यों और दानवों का युद्ध स्थल में वध किया। ततः सर्वेश्वरत्वं च संप्रदाय सचीपते मानुषेषु महाबाहो प्रादुर्भूतोऽसि केशव। महाबाहु केशव, तदनंतर सचीपति को सर्वेश्वर पद प्रदान करके आप इस समय मनुष्यों में प्रकट हुए हैं। सत्वं नारायणो भूत्वा हरिरासि परम तप ब्रह्मा सोमस्य सूर्यस्य धर्मो धाता यमो नलः वायुर्वै श्रमणो रुद्र काल कं पृथ्वी दिशः अजश्चराचराचर गुरु श्रेष्ठा त्वं पुरुषोत्तम। परम तप पुरुषोत्तम, आप ही पहले नारायण होकर फिर हरि रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा सोम सूर्य धर्म धाता यम अनल वायु कुबेर रुद्र काल आकाश पृथ्वी दिशाएं चराचर गुरु तथा सृष्टिकर्ता एवं अजन्मा आप ही हैं। परायणम देव मूर्धा कृतुभिर्मधुसूदन अयजो भूरि तेजा भये कृष्ण चैत्र रथे बढ़े। मधुसूदन, श्री कृष्ण, आपने चैत्र रथवन में अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया है। आप सबके उत्तम आश्रय देव शिरोमणि और महातेजस्वी हैं। शतम शतसहस्राणि सुवर्णस्य जनार्दन एकैकस्मिन् तदा यज्ञे परिपूर्णानि भागस। जनार्दन, उस समय आपने प्रत्येक यज्ञ में पृथक पृथक 1,000,000,000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में दी। आदितेरपि पुत्रस्त्वं एत्य यादव नंदन त्वं विष्णु ऋषि विख्यात इंद्रादवरजो विभु। यदनंदन, आप अदिति के पुत्र हो, इंद्र के छोटे भाई होकर सर्वव्यापी विष्णु के नाम से विख्यात हैं। शिशुर भूत्वा दिवंखम च पृथ्वीं च परम तप त्रिभिर्विक्रमणई कृष्ण क्रांतवान तेजसा। परम तप श्री कृष्ण, आपने वामनावतार के समय छोटे से बालक होकर भी अपने तेज से तीन डगों द्वारा द्युलोक अंतरिक्ष और भूलोक तीनों को नाप लिया। संप्राप्य दिवमाकाशम आदित्यस्य अंदरे स्थितः अत्यरोचश्च भूतात्मन भास्करम सेन तेजसा। भूतात्मन, आपने सूर्य के रथ पर स्थित हो द्युलोक और आकाश में व्याप्त होकर अपने तेज से भगवान भास्कर को भी अत्यंत प्रकाशित किया है। प्रादुर्भाव सहस्रेषु तेषु तेषु त्वया विभो अधर्म रुचय कृष्ण नेता शतशोथुरा। विभो, आपने सहस्रों अवतार धारण किए हैं और उन अवतारों में सैकड़ों असुरों का, जो अधर्म में रुचि रखने वाले थे, वध किया है। साधिता मौरवा पाषाण कौहतो कृत क्षेम पुनः पंथा पुरम प्राग ज्योतिषम प्रति। आपने मूर दैत्य के लोह में पास काट दिए, नृसुंद और नरकासुर को मार डाला और पुनः प्राग ज्योतिषपुर का मार्ग सकुशल यात्रा करने योग्य बना दिया। जारुथ्या माहुते क्राथ शिशुपालो जनहि सह जरासंधस्य सैभ्यस्य सतधन्माच निर्जितः। भगवान, आपने जारुथी नगरी में आहुति क्राथ साथियों सहित शिशुपाल जरासंध सैभ्य और सद्धन्वा को परास्त किया। तथा पर्जन्य घोषेण रथेन आदित्य वर्चसा अवापतिर्महिषिम्भोज्याम रणे निर्जित्य रुक्मिणीम्। इसी प्रकार मेघ के समान घर घर शब्द करने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ के द्वारा कुंडिनपुर में जाकर आपने रुक्मी को युद्ध में जीता और भोजवंश की कन्या रुक्मणी को अपनी पटरानी के रूप में प्राप्त किया। इंद्रद्युम्नो हत कोपाद्यमनश्च कशेरुमान हत सौभपति साल्वस्त्वया सौभम च पातितम्। प्रभो, आपने क्रोध से इंद्रद्युम्न को मारा और यमन जाति कशेरुमान एवं सौभपति साल्व को भी यमलोक पहुँचा दिया। साथ ही साल्व के सौभ विमान को भी छिन्न भिन्न करके धरती पर गिरा दिया। एवमेते युधि हता भूयश्चान्या शृणुस्व इरावत्याम हतो भोज कार्तविर्ज सभो युधि। इस प्रकार इन पूर्वोक्त राजाओं को आपने युद्ध में मारा है। अब आपसे आपके द्वारा मारे हुए औरों के भी नाम सुनिए। इरावती के तट पर आपने कार्तवीर्य अर्जुन के सरस पराक्रमी भोज को युद्ध में मार गिराया। गोपतिस्ताल केतुश्च त्वया विनिर्हता उभौ ताम च भोगवतीं पुण्याम ऋषिकान्ताम जनार्दन द्वारकामात्मसात् कृत्वा समुद्रम गमिष्यसि। गोपति और ताल केतु, ये दोनों भी आपके ही हाथ से मारे गए। जनार्दन, भोग सामग्रियों से संपन्न तथा ऋषि मुनियों के प्रिय अपने अधीन की हुई पुण्यमयी द्वारिका नगरी को आप अंत में समुद्र में विलीन कर देंगे। न क्रोधो न च मात्सर्यम नृतम मधुसूदन त्वयि तिष्ठति दासार्ह नृशंसस्यं कुतो नृजो। आसीनम चैत्य मध्ये त्वाम दीप्यमानम सतेजसा आगम्य ऋषय सर्वे याचन्ताम भयमच्युत। मसूदन, वास्तव में आप में न तो क्रोध है, न मात्सर्य है, न असत्य है, न निर्दयता ही है। दासार्ह, फिर आप में कठोरता तो हो ही कैसे सकती है। अच्युत, महल के मध्य भाग में बैठे और अपने तेज से उद्भासित हुए आपके पास आकर संपूर्ण ऋषियों ने अभय की याचना की। युगान्ते सर्वभूतानि संक्षिप्य मधुसूदन आत्मनैवात्मसात् कृत्वा जगदासी परम तप। परम तप मधुसूदन, प्रलय काल में समस्त भूतों का संहार करके इस जगत को स्वयं ही अपने भीतर रखकर आप अकेले ही रहते हैं। युगादौ तव वाष्णे अनाभिपद्याद जायत ब्रह्माचराचर गुरुर्यस्येदं सकलं जगत। वाष्णे, सृष्टि के प्रारंभ काल में आपके नाभि कमल से चराचर गुरु ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनका रचा हुआ यह संपूर्ण जगत है। तम मंतु मुद्यतौ घोर उदानवौ मधुकेटभौ तरोभ्यते क्रमं दृष्ट्वा क्रुद्धस्य भवतो हरेः ललाटाज्जातवान् शम्भुः शूलपाणि त्रिलोचनः इत्थं तावपि देवेशौ त्वच्छरीरसमुद्भवौ। जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए उस समय दो भयंकर दानों मधु और कैटभ उनके प्राण लेने को उद्यत हो गए। उनका यह अत्याचार देखकर क्रोध में भरे हुए आप श्री हरि के ललाट से भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके हाथों में त्रिशूल शोभा पा रहा था। उनके तीन नेत्र थे। इस प्रकार वे दोनों देव ब्रह्मा और शिव आपके ही शरीर से उत्पन्न हुए थे। त्वन्नियोग करावे तो इति निम्बे नारदो ब्रवी तथा नारायण पुरा क्रतुभिर्भूरि दक्षिण इष्टवास्व महासत्रम कृष्ण चैत्र रथे वटे नैवं परे नापरे वा करिष्यन्ते कृतानि वा यानि कर्माणि देवत्वं बाल एव महाबल कृतवान् पुण्डरीकाक्ष बलदेव सहायवान् कैलास भवने चापि ब्राह्मण। वे दोनों आपकी ही आज्ञा का पालन करने वाले हैं, यह बात मुझे नारद जी ने बतलाई थी। नारायण श्री कृष्ण, इसी प्रकार पूर्व काल में चैत्र रथवन के भीतर आपने प्रचुर दक्षिणाओं से संपन्न अनेक यज्ञों तथा महासत्र का अनुष्ठान किया था। भगवान पुंडरीकाक्ष, आप महान बलवान हैं, बलदेव जी आपके नित्य सहायक हैं। आपने बचपन में ही जो जो महान कर्म किए हैं उन्हें पूर्ववर्ती अथवा परवर्ती पुरुषों ने न तो किया है और न करेंगे। आप ब्राह्मणों के साथ कुछ काल तक कैलाश पर्वत पर भी रहे हैं। वै सम्पायन वाच एवं उक्त्वा महात्मानम आत्मा कृष्णस्य पांडवः तुष्णीमासीत ततः पार्थ मृत्युवाच जनार्दनः। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण के आत्मस्वरूप पांडुनंदन अर्जुन उन महात्मा से ऐसा कहकर चुप हो गए। तब भगवान जनार्दन ने कुंती कुमार से इस प्रकार कहा, ममैव त्वं तवैवाहं वे मदीया तवैव ते यस्त्वां द्वेष्टि स मां द्वेष्टि यस्त्वामनुस मामनु। पार्थ, तुम मेरे ही हो, मैं तुम्हारा ही हूँ। जो मेरे हैं वे तुम्हारे ही हैं। जो तुमसे द्वेष रखता है वह मुझसे भी रखता है। जो तुम्हारे अनुकूल है वह मेरे भी अनुकूल है। नरस्त्वमसि दुर्धर्ष हरिनारायणोऽयं काले लोकमिमं प्राप्तौ नरनारायणावृति। दुर्धर्ष वीर, तुम नर हो और मैं नारायण श्री हरि हूँ। इस समय हम दोनों नर नारायण ऋषि ही इस लोक में आए हैं। अनन्य पार्थ मत्तस्त्वं त्वत्तस्चाहं तथैव च नावयोरन्तरं शक्यं वेदितुं भरतर्षभ। कुंती कुमार, तुम मुझसे अभिन्न हो और मैं तुमसे पृथक नहीं हूँ। भरत श्रेष्ठ, हम दोनों का भेद जाना नहीं जा सकता। वै सम्पायनुवाच एवं मुक्ते तु वचने केशवेन महात्मना तस्मिन् वीर समावाये संरब्धे स्वतराजसु धृष्टद्युम्न मुखैर्वीरै भ्रातृभिः परिवारिता पांचाले पुण्डरीकाक्षम् आसीनं भ्रातृभिः सह अभिगम्याब्रवीत् क्रुद्धा शरण्यं सरलैर्षिणे। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रोषावेश से भरे हुए राजाओं के मंडली में उस वीर समुदाय के मध्य महात्मा केशव के ऐसा कहने पर धृष्टद्युम्न आदि भाइयों से घिरी और कुपित हुई पांचाल राजकुमारी द्रौपदी भाइयों के साथ बैठे हुए शरणागत वत्सल श्री कृष्ण के पास जा उनकी शरण की इच्छा रखती हुई उनसे बोली। द्रौपद्युवाच पूर्वे प्रजाभिर्सर्गे त्वामाहुरेकं प्रजापतिं सृष्टारं सर्वलोकानाम् असितो देवलो ब्रवीन्। द्रौपदी ने कहा, प्रभो ऋषि लोक प्रजा सृष्टि के प्रारंभ काल में एकमात्र आपको ही संपूर्ण जगत का सृष्टा एवं प्रजापति कहते हैं। महर्षि असित देवल का यही मत है। विष्णु त्वमसि दुर्धर्ष त्वम यज्ञो मधुसूदन यष्टा त्वमसि यष्टव्यो जामदग्न्यो यथाब्रवीन। दुर्धर्ष मधुसूदन आप ही विष्णु हैं, आप ही यज्ञ हैं, आप ही यजमान हैं और आप ही यजन करने योग्य श्रीहरि हैं, जैसा कि जमदग्नि नंदन परशुराम का कथन है। ऋषियस्त्वां क्षमा माहु सत्यम च पुरुषोत्तम सत्याद्यज्ञोश्च सम्भूत कश्यपस्त्वां यथा ब्रवीन। पुरुषोत्तम कश्यप जी का कहना है कि महर्षिगण आपको क्षमा और सत्य का स्वरूप कहते हैं, सत्य से प्रकट हुए यज्ञ भी आप ही हैं। साध्यानाम अपि देवानाम शिवानाम ईश्वरेश्वर भूत भावन भूते स यथा त्वाम नारदो ब्रवीत। भूत भावन भूतेश्वर आप साध्य देवताओं तथा कल्याणकारी रुद्रों के अधीश्वर हैं। नारद जी ने आपके विषय में यही विचार प्रकट किया है। ब्रह्म शंकर शक्राद्य देव वृंदे पुनः पुनः क्रीडसे त्वं दरव्याघ्र बाल क्रीडन कैरिव। नरश्रेष्ठ जैसे बालक खिलौनों से खेलता है, उसी प्रकार आप ब्रह्मा शिव तथा इंद्र आदि देवताओं से बारंबार क्रीड़ा करते रहते हैं। द्योश्च ते शिरसा व्याप्ता पद्भ्याम च पृथ्वी प्रभो जथरम त इमे लोका पुरुषोशी सनातन। प्रभो स्वर्गलोक आपके मस्तक से और पृथ्वी आपके चरणों से व्याप्त है, ये सब लोग आपके उदर स्वरूप हैं, आप सनातन पुरुष हैं। विद्या तपो वितप्तानां तपसा भावितात्मनां आत्मदर्शन तृप्तानां ऋषीणां असिधत्तमः। विद्या और तपस्या से संपन्न तथा तप के द्वारा शोधित अंतःकरण वाले आत्मज्ञान से तृप्त महर्षियों में आप ही परम श्रेष्ठ हैं। राजर्षीणां पुण्यकृतां आहवेश्व निवर्तिनां सर्वधर्मोपपन्नानां त्वं गति पुरुषर्षभ। त्वं प्रभु त्वं विभुश्च त्वं भूतात्मा त्वं विचेष्टते। पुरुषोत्तम युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले सब धर्मों से संपन्न पुण्यात्मा राजर्षियों के आप ही आश्रय हैं, आप ही प्रभु सबके स्वामी, आप ही विभु सर्वव्यापी और आप ही संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं, आप ही विविध प्राणियों के रूप में नाना प्रकार की चेष्टाएं कर रहे हैं। लोकपालाश्च लोकाश्च नक्षत्राणि दिशो दश नभश्चंद्रश्च सूर्यश्च त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम्। लोक लोकपाल नक्षत्र दसों दिशाएं आकाश चंद्रमा और सूर्य सब आप में प्रतिष्ठित है। मर्त्यता चैव भूतानां अमरत्वं दिवौकसां तैः सर्वं महाबाहो लोककार्यं प्रतिष्ठितम्। महाबाहो भूलोक के प्राणियों की मृत्यु परवस्था, देवताओं की अमरता तथा संपूर्ण जगत का कार्य सब कुछ आप में ही प्रतिष्ठित है। साते हम दुःखमाख्यास्य प्रणयान् मधुसूदन ईश्वरस्त्वं सर्वभूतानां ये दिव्या ये च मानुषाः। मधुसूदन मैं आपके प्रति प्रेम होने के कारण आपसे अपना दुख निवेदन करूंगी, क्योंकि दिव्य और मानव जगत में जितने भी प्राणी हैं उन सब के ईश्वर आप ही हैं। कथम नु भार्या पार्थानां तव कृष्ण सखी विभो धृष्टद्युम्नस्य भगिनी सभां कृश्चेत माधृती। भगवान कृष्ण मेरे जैसी स्त्री जो कुंती पुत्रों की पत्नी, आपकी सखी और धृष्टद्युम्न जैसे वीर की बहन हो, क्या किसी तरह सभा में केस पकड़कर घसीट कर लाई जा सकती है? स्त्री धर्मिणे वेपमाना शोणितेन समुख्यता एक वस्त्रा विकृष्टास्मे दुखिता कुर संसदी। मैं रजस्वला थी, मेरे कपड़ों पर रक्त के छींटे लगे थे, शरीर पर एक ही वस्त्र था और लज्जा एवं भय से मैं थरथर कांप रही थी। उस दशा में मुझ दुखनी अबला को कौरवों की सभा में घसीट कर लाया गया था। राज्ञां मध्ये सभायां तु रजसा ते परिप्लुता दृष्ट्वा च मां धार्तराष्ट्रा प्राह सन्पापचेतसः। भरी सभा में राजाओं की मंडली के बीच अत्यंत रजस्राव होने के कारण मैं रक्त से भींगी जा रही थी। उस अवस्था में मुझे देखकर धृतराष्ट्र के पापात्मा पुत्रों ने जोर जोर से हंसकर मेरी हंसी उड़ाई। दासी भावे नमाम भोग तुम ईसुस्ते मधुसूदन जीवस्तु पांडुपुत्रेषु पान पंचालेषु च विष्टसु। मधुसूदन, पांडवों, पांचालों और विष्णुवंशी वीरों के जीते जी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने दासी भाव से मेरा उपभोग करने की इच्छा प्रकट की। नन्वहम कृष्ण भीष्मस्य धृतराष्ट्रस्य चोभयो स्नुषा भवामि धर्मेण साहम दासी कृता बलात्। श्री कृष्ण, मैं धर्मतः भीष्म और धृतराष्ट्र दोनों के पुत्र वधी हूँ, तो भी उनके सामने ही बलपूर्वक दासी बनाई गई। गर्हये पांडवास्त्वेव युधि श्रेष्ठान महाबलान यत्लिष्यमानां प्रेक्षन्ते धर्मपत्नीं यशस्विनीं। मैं तो संग्राम में श्रेष्ठ इन महाबली पांडवों की ही निंदा करती हूँ, जो अपनी यशस्विनी धर्मपत्नी को शत्रुओं द्वारा सताई जाती हुई देख रहे थे। धिक्बलं भीमसेनस्य धिक्पार्थस्य च गांडिवं यौमां विप्रकृतां क्षुद्रैर्मर्थयेतां जनार्दन। जनार्दन, भीमसेन के बल को धिक्कार है, अर्जुन के गांडीव धनुष को भी धिक्कार है, जो उन नराधमों को द्वारा मुझे अपमानित होती देखकर भी सहन करते रहे। सासतोयम धर्मपथ सद्भिराचरित सदा यद्भार्यां परिरक्षन्ते भरतारोल्प बलायापि। सत्पुरुषों द्वारा सदा आचरण में लाया हुआ यह धर्म का सनातन मार्ग है कि निर्बल पति भी अपनी पत्नी की रक्षा करते हैं। भार्यायां रक्षमाणायां प्रजा भवति रक्षिता प्रजायां रक्षमाणायां आत्मा भवति रक्षितः। पत्नी की रक्षा करने से अपनी संतान सुरक्षित होती है और संतान की रक्षा होने पर अपने आत्मा की रक्षा होती है। आत्मा हि जायते तस्यां तस्माद् जाया भवत्युत भर्ता च भार्यया रक्ष कथं जायान् ममोदरे। अपना आत्मा ही स्त्री के गर्भ से जन्म लेता है, इसीलिए वह जाया कहलाती है। पत्नी को भी अपने पति की रक्षा इसलिए करनी चाहिए कि यह किसी प्रकार मेरे उदर से जन्म ग्रहण करे। नन्विमे शरणम प्राप्तम न त्यजन्ति कदाचन तेमां शरणमापन्नाम नान्वपद्यन्त पांडवाः। ये अपनी शरण में आने पर कभी किसी का भी त्याग नहीं करते, किंतु इन्हीं पांडवों ने मुझ शरणागत अबला पर तनिक भी दया नहीं की। पंचभी पतिभिर्जाता कुमारा मे महोजस एतेषामप्यवेक्षार्थं त्रातव्यास्मे जनार्दन। जनार्दन, इन पांच पतियों से उत्पन्न हुए मेरे महाबली पांच पुत्र हैं, उनकी देखभाल के लिए भी मेरी रक्षा आवश्यक थी। प्रतिबंध्यो युधिष्ठिरात सुतसोमो प्रकोदरात अर्जुनाश्रुतकृतेश्च सतानीकस्तु नाकुलिः। कनिष्ठा श्रुतकर्मा च सर्वे सत्यपराक्रमा प्रद्युम्नो यादृशः कृष्ण त्राजशास्ते महारथा। युधिष्ठिर से प्रतिबिंध्य, भीमसेन से सुसोम, अर्जुन से श्रुतकृत, नकुल से सतानीक और छोटे छोटे पांडव सहदेव से श्रुतकर्मा का जन्म हुआ है। ये सभी कुमार सच्चे पराक्रमी हैं। श्री कृष्ण, आपका पुत्र प्रद्युम्न जैसा सूरवीर है, वैसे ही वे मेरे महारथी पुत्र भी हैं। नन्व मे धनुषे श्रेष्ठा अजेया युधिष्ठात्र भये किमर्थम धातराष्ट्राणाम सहन्ते दुर्बली यसाम। ये धनुर्विद्या में श्रेष्ठ तथा शत्रुओं द्वारा युद्ध में अजय हैं, तो भी दुर्बल धृतराष्ट्र पुत्रों का अत्याचार कैसे सहन करते हैं। अधर्मेण हृतं राज्यं सर्वे दासा कृता तथा सभायां परिकृष्टाहं एकवस्त्रार्जस्वला। अधर्म से सारा राज्य हरण कर लिया गया, सब पांडव दास बना दिए गए और मैं एक वस्त्रधारिणी रजस्वला होने पर भी सभा में घसीट कर लाई गई। नाधिज्यम अपि यच्छक्यं कर्तुमन्येन गांडिवम् अन्यत्रार्जुन भीमाभ्याम त्वया वा मधुसूदन। मत्सूदन, अर्जुन के पास जो गांडीव धनुष है उस पर अर्जुन भीम अथवा आपके सिवा दूसरा कोई प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा सकता, तो भी ये मेरी रक्षा न कर सके। धिक्बलम भीमसेनस्य धिक्पार्थस्य च पौरुषम यत्र दुर्योधन कृष्ण मुहूर्तम अभिजीवति। कृष्ण, भीमसेन के बल को धिक्कार है, अर्जुन के पुरुषार्थ को भी धिक्कार है, जिसके होते हुए दुर्योधन इतना बड़ा अत्याचार करके दो घड़ी भी जीवित रह रहा है। या एतानाक्षिपद्राष्ट्रात्मात्रा विहिंसकान अधियानान पुरा बालान व्रतस्थान मधुसूदन। मधुसूदन, पहले बाल्यावस्था में जबकि पांडव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अध्ययन में लगे थे, किसी की हिंसा नहीं करते थे, जिस दुष्ट ने इन्हें इनकी माता के साथ राज्य से बाहर निकाल दिया था। भोजने भीमसेनस्य पाप प्राक्षेपयद्विषम कालकूटम नवम तीक्षम संभूतम लोमहर्षणम। जिस पापी ने भीमसेन के भोजन में नूतन तीक्ष्ण परिमाण में अधिक एवं रोमांचकारी कालकूट नामक विष डलवा दिया था, तज्जेण अविकारेण सहांडेर जनार्दन सशेषत्वान् महाबाहो भीमस्य पुरुषोत्तम। महाबाहो नरश्रेष्ठ जनार्दन, भीमसेन के आयु शेष थी, इसीलिए वह घातक विष अन्न के साथ ही पच गया और उसने कोई विकार नहीं उत्पन्न किया। इस प्रकार उस दुर्योधन के अत्याचारों को कहाँ तक गिनाया जाए। प्रमाण कोट्याम विश्वस्तम तथा सुप्तम वृकोदरम बद्ध्वैनम कृष्ण गंगायाम प्रक्षिप्य पुरमावृजत। श्री कृष्ण प्रमाण कोटि तीर्थ में जब भीमसेन विश्वस्त होकर सो रहे थे, उस समय दुर्योधन ने इन्हें बांध कर गंगा में फेंक दिया और स्वयं चुपचाप राजधानी में लौट आया। यदा विबुद्ध कौन्तेय तदा संच्छेद्य बंधनम उदतिष्ठन महाबाहुर्भीमसेनो महाबल। जब इनकी आँख खुले तो ये महाबली महाबाहु भीमसेन सारे बंधनों को तोड़कर जल से ऊपर उठे। आसी विषय कृष्ण सर्पे भीमसेन मदन सहत सर्वे स्वेवांग देशेषु न ममार च शत्रुहा। इनके सारे अंगों में विषैले काले सर्पों से डसवाया, परंतु शत्रुहंता भीमसेन मर न सके। प्रतिबुद्धस्तु कौन्तेय सर्वान् सर्पान् पोतयत सारथिं चास दासी तम अपहस्तेन जघ्नवान्। जागने पर कुंती नंदन भीम ने सब सर्पों को उठा उठा कर पटक दिया। दुर्योधन ने भीमसेन के प्रिय सारथी को भी उल्टे हाथ से मार डाला। पुनः सुप्तानुपाधाक्षे बालकान् वारणावते सयानानार्य जाथार्थम को नु तत्कर तुमर्हति। इतना ही नहीं, वारणावत में आर्या कुंती के साथ में ये बालक पांडव सो रहे थे, उस समय उसने घर में आग लगवा दी। ऐसा दुष्कर्म दूसरा कौन कर सकता है। यत्रार्या रुदति भीता पांडवा निदमब्रवीत महद्यसनमापन्ना शिखिना परिवारिता। उस समय वहाँ आर्या कुंती भयभीत हो रोती हुई पांडवों से इस प्रकार बोली, मैं बड़े भारी संकट में पड़ी, आग से घिर गई। हा हताश्वे कुतोन्मद्य भवे शांतिर्हानलात् अनाथा बिन शिष्या भी बाल कई पुत्र कई सह। हाय है, मैं मारी गई, अब इस आग में कैसे शांति प्राप्त होगी। मैं अनाथ की तरह अपने बालक पुत्रों के साथ नष्ट हो जाऊंगी। तत्र भीमो महाबाहुर्वायुवेग पराक्रम आर्या मा श्वासयामास भ्रातश्चापि वृकोदर वैनते यो यथा पक्षे गरुत्मान पततांबर तथैवाभिपतिश्चापि भयं वो नेह विद्यते। उस समय महावायु के समान वेग और पराक्रम वाले महाबाहु भीमसेन ने आर्या कुंती तथा भाइयों को आश्वासन देते हुए कहा, पक्षियों में श्रेष्ठ विनतानंदन गरुण जैसे उड़ा करते हैं, उसी प्रकार मैं भी तुम सबको लेकर यहाँ से चल दूंगा, अतः तुम्हें यहाँ तनिक भी भय नहीं है। आर्यामंकेन वामेन राजानं दक्षिणेन च अंशयोश्च यमौ कृत्वा पृष्ठे विभत्सुमेव च सहसोत्पत्य वेगेन सर्वानादाय वीर्यवान् भ्रातृनार्यां च बलवान् मोक्षयामास पावकात्। ऐसा कहकर पराक्रमी एवं बलवान भीम ने आर्या कुंती को बाएं अंक में, धर्मराज को दाहिने अंक में, नकुल और सहदेव को दोनों कंधों पर तथा अर्जुन को पीठ पर चढ़ा लिया और सबको लिए दिए सहसा वेग से उछलकर उन्होंने उस भयंकर अग्नि से भाइयों तथा माता की रक्षा की। आदि पर्व के 147वें अध्याय के लाक्षागृह दाह प्रसंग में बतलाया है कि भीमसेन ने माता को तो कंधे पर चढ़ा लिया और नकुल सहदेव को गोद में उठा लिया तथा शेष दोनों भाइयों को दोनों हाथों से पकड़कर उन्हें सहारा देते हुए चलने लगे। इस कथन से द्रौपदी के वचन भिन्न है, क्योंकि द्रौपदी का उस समय विवाह नहीं हुआ था, अतः द्रौपदी इस बात को ठीक ठीक नहीं जानती थी, इसी से वह लोगों के मुख से सुनी सुनाई बात अनुमान से कह रही है। अतः लाक्षागृह दाह के प्रसंग की बात ही ठीक है। ते रात्रो प्रस्थिता सर्वे सहमात्रा यशस्विना अभ्यगच्छन् महारण्ये हिडिम्बा वनमन्तिका। फिर वे सब यशस्वी पांडव माता के साथ रात में ही वहाँ से चल दिए और हिडिम्ब वन के पास एक भारी वन में जा पहुँचे। श्रांता प्रसुप्ता स्तत्रे मे मात्रा सहस दुखिता सुमताश्चैनानभ्यगच्छन् हिडिम्बा नाम राक्षसी। वहाँ माता सहित ये दुखी पांडव थक कर सो गए। सो जाने पर इनके निकट हिडिम्बा नामक राक्षसी आई। सा दृष्ट्वा पांडवा सत्र सुप्तान मात्रा सहितौ इच्छयेनाभिभूतात्मा भीमसेन मकामयत। माता सहित पांडवों को वहाँ धरती पर सोते देख काम से पीड़ित हो उस राक्षसी ने भीमसेन की कामना की। भीमस्य पादौ कृत्वा तु स्व उत्तंग उत्संगे ततो बलाम पर्यमर्दत संघृष्टा कल्याणी मृदुपाणिनाम। भीम के पैरों को अपनी गोद में लेकर वह कल्याणमयी अबला अपने कोमल हाथों से प्रसन्नता पूर्वक दबाने लगी। ताम बुद्ध्य दमेयात्मा बलवान सत्य विक्रम पर्यपृक्षत ताम वेम किमेहक्ष निंदिते। उसका स्पर्श पाकर बलवान सत्य पराक्रमी तथा अमेयात्मा भीमसेन जाग उठे। जागने पर उन्होंने पूछा, सुंदरी तुम यहाँ क्या चाहती हो? एवं मुक्ता तु भीमेन राक्षसी कामरूपिणी भीमसेनम महात्मानम आह चैव मनिंदिता। इस प्रकार पूछने पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली उस अनिंद्य सुंदरी राक्षस कन्या ने महात्मा भीम से कहा, पलायध्वं इतः क्षिप्रं मम भ्रातये स वीर्यवान् आगमिष्यति वो हन्तुं तस्मात् गच्छत माचिरम्। आप लोग यहाँ से जल्दी भाग जाएं, मेरा यह बलवान भाई हिडिम्ब आपको मारने के लिए आएगा, अतः आप लोग जल्दी चले जाइए, देर न कीजिए। अथ भीमोभ्युवाचैनाम साभिमानम इदम वचः नोदुजेयम अहम तस्मान्यहने से हम आगतम। यह सुनकर भीम ने अभिमान पूर्वक कहा, मैं उस राक्षस से नहीं डरता, यदि यहाँ आएगा तो मैं ही उसे मार डालूँगा। तयो श्रुत्वा संजल्पम आगच्छत् राक्षसाधव भीमरूपो महानादान मृत्युजन भीम दर्शनः। उन दोनों की बात सुनकर वह भीम रूपधारी भयंकर एवं नीच राक्षस बड़े जोर से गर्जना करता हुआ आ पहुँचा। राक्षसुवाच केन सार्धं कथयसि आनयैनं ममान्तिकं हिडिम्बे भक्षयिष्यामो न चिरं कर्तुमर्हसि। राक्षस बोला, हिडिम्बे तू किससे बात कर रही है? लाओ इसे मेरे पास, हम लोग खाएंगे, अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। सा कृपा संगृहीतेन हृदयेन मनस्विने नैनमक्षन् तदाख्यातुम् अनुक्रोशाद निंदिता। मनस्विनी एवं अनिंदिता, हिडिंबा ने स्नेह युक्त हृदय के कारण दयावश यह क्रूरतापूर्ण संदेश भीमसेन से कहना उचित न समझा। स नादान विनधन घोरान राक्षस पुरसादक अभ्यद्रवत वेगेन भीमसेनम तदा किल। इतने में ही वह नरभक्षी राक्षस घोर गर्जना करता हुआ बड़े वेग से भीमसेन की ओर दौड़ा। तमभ्येद्रुत्य संक्रुद्धो वेगेन महता बली अगृहणात् पाणिना पाणिं भीमसेनस्य राक्षसः इन्द्रासनीसमस्पर्शं भद्रसंघननं दृढं संघत्य भीमसेनाय व्याक्षिपत्सहसाकरम्। क्रोध में भरे हुए उस बलवान राक्षस ने बड़े वेग से निकट जाकर अपने हाथ से भीमसेन का हाथ पकड़ लिया। भीमसेन के हाथ का स्पर्श इंद्र के भद्र के समान था। उनका शरीर भी वैसा ही सुदृढ़ था। राक्षस ने भीमसेन से भिड़कर उनके हाथ को सहसा झड़क दिया। गृहेतम पाणिना पाणिं भीमसेनस्य रक्षसा नामृत्यत महाबाहो तत्रा क्रुध्यत बिकोदरः। राक्षस ने भीमसेन के हाथ को अपने हाथ से पकड़ लिया। यह बात महाबाहु भीमसेन नहीं सह सके, वे वहीं कुपित हो गए। तदा से तुमलम युद्धम भीमसेन हिडिंबयो सर्वास्त्र विदुषोर्घोरम मित्रवाचवयोरिव। उस समय संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता भीमसेन और हिडिंब में इंद्र और वृत्तासुर के समान भयानक एवं घमासान युद्ध होने लगा। विकट्य सुचिरम भीमो राक्षसेन महानघ नजगान महावीरस्तम तदा निर्बलम बलि। निष्पाप श्री कृष्ण महापराक्रमी और बलवान भीमसेन ने उस राक्षस के साथ बहुत देर तक खिलवाड़ करके उसके निर्बल हो जाने पर उसे मार डाला। हत्वा हिडिंबं भीमोऽथ प्रस्थितो भ्रातृभिः हिडिंबाम् अग्रतः कृत्वा यस्यां जातो गतोत्कचः। इस प्रकार हिडिंब को मारकर हिडिंबा को आगे किए भीमसेन अपने भाइयों के साथ आगे बढ़े। उसे हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ। ततः संप्राद्रवन सर्वे स मात्रा परम तपा एक चक्राम अभिमुखा समृत्ता ब्राह्मण ब्रजेय। तदनंतर सब परम तप पांडव अपनी माता के साथ आगे बढ़े। ब्राह्मणों से घिरे हुए ये लोग एक चक्रा नगरी की ओर चल दिए। प्रस्थाने व्यास एषां च मंत्रे प्रेहिते रतः ततो गच्छन्नेक चक्राम पांडवा संसित व्रता। उस यात्रा में इनके प्रिय एवं हित में लगे हुए व्यास जी ही इनके परामर्शदाता हुए। उत्तम व्रत का पालन करने वाले पांडव उन्हीं के सम्मति से एक चक्रापुरी में गए। तत्राप्यासादयामासुर्ब्रकम नाम महाबलम पुरसादम प्रतिभयम हिडिंबे नैव संमितम। वहाँ जाने पर भी इन्हें नरभक्षी राक्षस महाबली बकासुर मिला। वह भी हिडिंब के ही समान भयंकर था। तम चापे विनिहत्योग्रम भीम प्रहृतामर सहितो भ्रातृभि सर्वे द्रुपदस्य पुरम जजऊ। योद्धाओं में श्रेष्ठ भीम उस भयंकर राक्षस को मारकर अपने सब भाइयों के साथ मेरे पिता द्रुपद की राजधानी में गए। लब्धाहम अपि तत्रैव वसता सभ्यसाचिनां यथा त्वया जिता कृष्ण रुक्मिणी भीष्मकात्मजा। श्री कृष्ण जैसे आपने भीष्मक नंदनी रुक्मिणी को जीता था उसी प्रकार मेरे पिता की राजधानी में रहते समय सभ्यसाची अर्जुन ने मुझे जीता। एवं सुयुद्धे पार्थेन जिताहं मधुसूदन स्वयंवरे महत्कर्म कृत्वा न सुकरं परै। मधुसूदन स्वयंवर में जो महान कर्म दूसरों के लिए दुष्कर था वह करके भारी युद्ध में भी अर्जुन ने मुझे जीत लिया था। एवं क्लेशे सुबहु भी क्लिश्यमाना सुदुखिता निवासाम्यार्यजाहिना कृष्ण धौम्य पुरसरा। परंतु आज मैं इन सबके होते हुए भी अनेक प्रकार के क्लेश भोगती और अत्यंत दुख में डूबी रहकर अपनी सांस कुंती से अलग हो धौम्य जी को आगे रखकर वन में निवास करती हूँ। तमे सिंह विक्रांता विरजेनाभ्यधिकास परैः विहीन परिक्लिश्यन्ते समुपेक्षन्त माम कथम। ये सिंह के समान पराक्रमी पांडव बलवीर में शत्रुओं से बढ़े चढ़े हैं। इनसे सर्वथा हीन कौरव मुझे भारी सभा में कष्ट दे रहे थे, तो भी इन्होंने क्यों मेरी उपेक्षा की। एतादृशान दुखान सहन्ते दुर्बली यसाम दीर्घ कालम प्रदीप्तास्पे पापानाम पाप कर्मणाम। पाप कर्मों में लगे हुए अत्यंत दुर्बल पापी शत्रुओं के दिए हुए ऐसे ऐसे दुख में सह रही हूँ और दीर्घ काल से चिंता की आग में जल रहे हूँ। कुले महत जातास्मे दिव्येन विधिना किल पांडवानां प्रिया भार्या स्नुषा पांडोर महात्मरः। यह प्रसिद्ध है कि मैं दिव्य विधि से एक महान कुल में उत्पन्न हुई हूँ, पांडवों की प्यारी पत्नी और महाराज पांडु की पुत्र वधु हूँ। कचग्रह मनुप्राप्ता सास्मे कृष्णवरा सती पंचानाम पांडुपुत्राणाम प्रेक्षताम मधुसूदन। मधुसूदन श्री कृष्ण, मैं श्रेष्ठ और सती साध्वी होते हुए भी इन पांचों पांडवों के देखते देखते केस पकड़कर घसीटी गई। इत्युक्त्वा प्रारुदत् कृष्णा मुखं प्राक्षाद्य पाणिनां पद्मकोश प्रकाशेन मृदुना मृदुभाषिणी। ऐसा कहकर मृदुभाषिणी द्रौपदी कमल कोश के समान कांतिमान एवं कोमल हाथ से अपना मुंह ढककर फूट फूट कर रोने लगी। स्तनाव पतितौ पीनौ सुजातौ शुभलक्षणौ अभ्यवर्षत पांचाले दुख जयर श्रुबिंदुभिः। पांचाल राजकुमारी कृष्णा अपने कठोर उभरे हुए शुभ लक्षण तथा सुंदर स्तनों पर दुख जनित अस्त्र बिंदुओं की वर्षा करने लगी। चक्षुषे परिमार्जन्ते निःश्वसन्ते पुनः पुनः वाष्पूर्णेन कंठेन क्रुद्धा वचनम अब्रवीन। कुपित हुई द्रौपदी बार बार सिसकते और आंसू पोंछती हुई आंसू भरे कंठ से बोली। नैव मे पतयः सन्ते न पुत्रा न च बांधवा न भ्रातरो न च पिता नैव त्वं मधुसूदन। मधुसूदन, मेरे लिए न पति है न पुत्र है न बांधव है न भाई है न पिता है और न आप ही है। ये मां विप्रकृतां क्षुद्रैरुपेक्षत्वं विशोकवत न च मे साम्यते दुःखं कर्णो यत् प्राह तत्तदा। क्योंकि आप सब लोग नीच मनुष्यों द्वारा जो मेरा अपमान हुआ था उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, मानो इसके लिए आपके हृदय में तनिक भी दुख नहीं है। उस समय कर्ण ने जो मेरी हंसी उड़ाई थी उससे उत्पन्न हुआ दुख मेरे हृदय से दूर नहीं होता है। चतुर्भि कारण ही कृष्ण त्वया रक्षास्मि नित्यशः संबंधात् गौरवात् सख्यात् प्रभुत्वे नैव केशव। श्री कृष्ण, चार कारणों से आपको सदा मेरी रक्षा करनी चाहिए। एक तो आप मेरे संबंधी हैं, दूसरे अग्निकुंड में उत्पन्न होने के कारण मैं गौरवशालिनी हूँ, तीसरे आपकी सच्ची सखी हूँ और चौथे आप मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं। वै सम्पायनवाच अथ ताम ब्रवीत कृष्ण तस्मिन् वीर समागमे। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने वीरों के उस समुदाय में द्रौपदी से इस प्रकार कहा। वासुदेव वाच रोदिष्यन्ते स्त्रियो एवं येषां क्रुद्धासि भाविते विभत्सु सरच्छन्दान् छोडितौघ परिप्लुतान् नेतान् वल्लभान् वीक्ष्य शयानान् वसुधातले यः समर्थं पाण्डवानां तत्करिष्यामि माशुचः। श्री कृष्ण बोले, भाविनी, तुम जिन पर क्रुद्ध हुई हो उनकी स्त्रियां भी अपने प्राण प्यारे पतियों को अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न और खून से लथपथ हो मरकर धरती पर पड़ा देख इसी प्रकार रोएंगी। पांडवों के हित के लिए जो कुछ भी संभव है वह सब करूँगा, शोक न करो। सत्यम ते प्रतिजानामि राज्ञां राज्ञे भविष्यसि पते द्योर्धिमवाच्छीर्ये पृथिवी सकली भवे सुस्येथतो यन्ते कृष्णे न मे मोघं वचो भवेन्। तच्छ्रुत्वा द्रौपदी वाक्यं प्रतिवाक्यम् अथाच्युतात् सा चेकृतम् अवेक्षत सा पांचाली मध्यमं पतिम् आबभासे महाराज द्रौपदी अर्जुनस्तदा। मैं सत्य प्रतिज्ञापूर्वक कह रहा हूँ कि तुम राजरानी बनोगी। कृष्ण, आसमान फट पड़े, हिमालय पर्वत विदीर्ण हो जाए, पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाए और समुद्र सूख जाए, किंतु मेरी यह बात झूठी नहीं हो सकती। द्रौपदी ने अपनी बातों के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर तिरछी चितवन से अपने मझले पति अर्जुन की ओर देखा। महाराज, तब अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, मारोति सुभताम राक्षी यदाह मधुसूदन तथा तद्भविता देवी नान्यथा वरवर्णनी। लालिमा युक्त सुंदर नेत्रों वाली देवी वरवर्णनी, रो मत, भगवान मधुसूदन जो कुछ कह रहे हैं वह अवश्य होकर रहेगा, टल नहीं सकता। धृष्टद्युम्न उवाच, अहम द्रोणम हनिष्यामि शिखंडे तो पितामहम दुर्योधनम भीमसेन कर्णम हंता धनंजय रामकृष्णो व्यपाश्रित्य अजेया स्मरणे स्वतः अपि पितृहणा युद्धे किं पुनर्धृतराष्ट्रजे। धृष्टद्युम्न ने कहा, बहन, मैं द्रोण को मार डालूंगा, शिखंडी भीम का वध करेंगे, भीमसेन दुर्योधन को मार गिराएंगे और अर्जुन कर्ण को यमलोक भेज देंगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम का आश्रय पाकर हम लोग युद्ध में शत्रुओं के लिए अजय हैं, इंद्र भी हमें रण में परास्त नहीं कर सकते, फिर धृतराष्ट्र के पुत्रों की तो बात ही क्या है। वह सम्पायन वाच इत्युक्ते भीमुखा वीरा वासुदेव उपासिता तेषां मध्ये महाबाहु केशो वाक्यमब्रवीत। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृष्टद्युम्न के ऐसा कहने पर वहाँ बैठे हुए वीर भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। उनके बीच में बैठे हुए महाबाहु केशव ने उनसे ऐसा कहा। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि द्रौपद्याश्वासने द्वादशोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में द्रौपदी आश्वासन विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ।